پاغی افسان اڑائی پس اللہ بھی سنبو کی بمین ساسو کی بارد کا قیامت او ہی گیر نگر رہی اللہ دپار دکافر پا مومنان واندی سبیلا سدلیل یقیناً منافقان دوکا قید اللہ سرا فخفل خیال کیا وہو او دا اللہ سزاور کونتے دی تردو کی دی اللہ چا سر دوکا نکی خودیل وی تسمیت جزا پیسم دفیل وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ عَرْكَلَ چُبْرِگِ وَإِكَارْدَ دِنْتَا حضرت شیر رحمه اللہ وی ذکر دمول دے مراد دے نطول کارد دین دے او دا مطلب ندے چھ منافق یو مول کے سس دے نور گوری زکاة کے دیر خرے جہاد کے دیر خرے روجہ کے دیر خرے نا چی دا بیکار دے نار سکے بیکار دے خو ذکر دمول دے ذکر اوکوہ ندے چھ مول دیر اہم دے نظری وجنے دمو ذکر رکو کو ویزا قامو آر کلی چودری گی رئی لسواتی ملتا کار دینتا نودری گی رئی اسال آسوس پس حضر شیر رحمه اللہ وی دبان دیلامم سیوا کرے مانا دا سیوا بے پندرے یراؤن الناسا زان خی خلکتا ولا یذکرون اللہ او نیادی اللہ اللہ قلیلہ مگر لکنی حضر شیر رحمه اللہ بدا سے عرمو یہ بالکل پرانستی آگا جانی پرانستی آگا بھی منہ سر فنم نہ کہیں مذہب گدین بین ذالک ولا یذکرون اللہ او نیادی اللہ اللہ کلیلہ مگر لکن دے مذہب گدین بین ذالک دوپرک دے دوپرک دیا پمیند دی کیا پڑک وئی او طرف لہ دوپرک دے یعنی دوار پڑک وئی او گر عجیب دمر فسی حجب عربی دمر فسی حجب ادا چکل الفاظ کی اضطراب را گئے نمانا چبا اضطرابی زلزل نچت دا ادا کے نتو گر ابھی جبا کی اضطراب راشی ادا کی لگران والے وے نزلزل اخفل سمانا لے نداشانی مرزب زبینا یہ تو دا الفاظ ادا کے نجبہ کی تزبزب را گئے اضطراب را گئے مطلب دا مانا چندہ دا شہد ہے حدیث پاک کی رہی دا اللہ پیغمبر حضرت ابراہیم اخفل وے لا ستے ابستو وہو یتقعقعو بنفسی نیتقعقعو الفاظ کی اضطراب دے مطلب دا دا سل گئی وے دا الفاظ کی دا سمانا دا ناغی چندہ دا اضطراب دے کنال دپڑک دیا پنیند دی کی لا الہ اولائی ندی مومنان طرف لدی پپاتن کی ولا الہ اولا او ندی کافر طرف لدی پساہر کی آو سوچ گمراہ کی اللہ پدھر جذبوں میں تد پارد سبیلہ سلار اے مومنانو منی سی کافران دوستان سیواد مومنانو نا اے رادل ریتا سودا چوگرد ویا اللہ لرا فخلو دانو باندی دلیل خکار دو سزا در کولو چی من دو سزا لائق دکیو دکا من دو کافر سر دوستی و من دو کافر سر دوستی و اس دے پخلق والا خیری کیا اللہ امریکہ تباک اللہ کافر تباکیا او خود تو پوری ندکی دورنگی دا شکلی دے چاہ بولی دے شکلی خوی آگا دے گوش بولی دے چکلی آگا شانی تو کش گونے دے آغم خپا رولی پاکی دا مخری لے دے مخی سترا کرے دے او خان ریزی بھی اختی بھی او آگا شانی دیم دن نو بوش لگیا دے بوش لخیری کئی بوش لگیا دے بوش لخیری کئی سر شک دو صورت میں راغو اگم را دی دگا شانی چکل اردم آشم دے او نائی لے کے نہیں وی دا سر والا مندی کا سکا انگریزی کا نقل و حرکت ناو صورت و سیرت ناوی بوید یهود راضی او پخلا والا خیرے کے نبتر شاعر شعر دے چی دو رنگی چھوڑ کر ایک رنگ ہو جا سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا مرد آدو رنگی پریدہ یو رنگ اختیار کا صبرت اللہ ومن احسن من اللہ صبر ونحن له مخلصون دو رنگی پریدا دا یو رنگ اختیار کا مرا او یا سراسر ممباتی شا او یا سم کھانے جوڑ شا نر جوڑ شا یا سم نر جوڑ شا کیا ذلتنا للمومنین عزتنا للکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء ان المنافقین یقینا المنافقان فی الدرک الاسفل من النار فپورئی لاندی کی بئی دورنا منافق بالکل تل کی پروتیا ویخ کی پروتیا چپ برئی نو درجات ولوئی چپ خطئی نو درکات ولوئی نو دے با بالکل اخیری پورئی کی جہنم تل کی پروتیا اور ہر کے ذبو میں تو پارا دئی سوک امداد امدادی مگر آج کا سان چتو بے اوشتی دا قرآن پاک جو آوری دے آج وہ دے وئی بس دمائے دو منافقت نتو بئی نن نباد بجیرا نخرے ما نن نباد با انگریزی ویخت نسات ما نن نباد با اخفل ناس تولار آگا شانی نکو ما گنے دو خطول ناس تولار کشتر دے خوزکے چواری پلا روانی نوم ناسا بدا سے لاس رہا تھا کی گزارو مخ کی روان کو بلا رہا دے مخ کی نا غدری لختشتا او نا مخ کی سوکشتا دے انا دے دل آسو کی پاندوشتا دے تو جسمی ہا ہونا و قلبی لگے جسم ملل تا بدی لا رہا دے اخوڑا میں تاسو سر گراؤن کے دے دا کرکٹا دا میدان کے دے دم رے دے خلق و سوچ اگر سو بدل کی لخت اولا گی دی نو سو چلو شا اولا لگی دی نو سو چلو شا وی کم بادشاہ کو تشے ہو چی دی نو سو جوڑی گی نو اگر سو والا مات را مات کر او اس کو ترقی کا نو اس کو خزن بار کی دیر بارا خزن بار دی او تش خز بار ندی اگر دور والا ورکی او کریس والا ورکی لکان سر دیر کن کئی دیر کن ترقی دا ملک ترقی دا ملک ترقی دا اسلام والو حقوق والو دکا حقوق والی مور سن بوئی دکا حقوق والی کہ دا سخی سخی با گڑ کم دے کسی کہ دا سخی سخی با گڑ کم دے کسی دکا دکا مقصد دے يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا سُورَةُ النُّورِ كِرَارَوَنَسُ مين صادقي دا مؤمنان دا بسنگ زناکار و بدکار جوڑی گی سنگ با مادر پی در آزاد جوڑی گی چنه با موری و نبا پلاری اس سوگ بینی دیو اجن خذی با وی ترالی کورتانی نبا خوری تاب دی خور نگلے نا سواد دی نگلے نا کراچی دی دی نا ادی وام دی دی نتاو دا گوائی او شانی ای بیا خطاو دا گوائی او شانی ای ولی زاو دا گوائی او شانی نی تا دا گوائی او شانی نی دی گوا خاون معلوم نی نستا معلوم نی ادا دیر پیدا من جاو دا مکی جواب ورکڑے دیر مکی جواب ورکڑے اللہ الذین تابو مگر آگا سان جتوبے و استیغا واصلہ اصلاح دخل عملی اوکا واتصمو باللہ دی مخ کی رب کی گردی دی باو جونے اخکل دی کورنے دی جمونگا پور کی گنی زنانے دی او درس کئی نیو تاسو لگ تعلیم پا کار دی مون برا دیو دو گنٹے بدل سبق خی حاجی پور والا لبن تنخواور کن او مطلب دا نجو یادا دی او سور دیرالی یعنو زنی پورنو کی حجماو نویش دی او زنی پورو تے اصورہ برالی بس یلتا تنخواہ جاری شن اس میں تعلیم شتا نبل تنخواہ ملاوی گی تا تنخواہ ملاوی گی اللہ الذین مگر آگا سان جی توبے و استیدہ اصلاح رفبلا ملوگا امان گولی اولا گولی باللہ تو توحید دا اللہ واندی و اخلصو دینہم للہ او خالص دین فل دا پار دا رضا دا اللہ منا غرعا الناس اغی پریخو دیدو فاولائی کبزر کسان مرگی مومنانو دی او ذرد چور بجی اللہ مومنانو تاجرن عظیم آجر لی ما یفعل اللہ بی عذابکم سکی اللہ فسزا در قول تاسو تا ان شکرتم

وہی حضرت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ اگل بار ارد لس کوڑی لگی دی او او کوڑی دا سی وی چیوی کوڑی دا سندام نشتیں گے دے فاغو لگان کلک کرے ہوا وہی شاگر بلوی چار رب در دمرا سزا در کئی نخیر دے پدی جبا باندیا جو دی مسئلی نو کا کنے دے خلق القرآن دین رجوع کا جدا قرآن کریم دا مخلوق دے کلام دا اللہ ندے قدیم ندے یا کلام دا اللہ دے حادث دے قدیم ندے دین رجوع کا نا کلام قرآن کریم دا دا اللہ کلام دے و قدیم دے سنگ چھ اللہ قدیم دے نو دا دا صفت دے صفت و موصول دوار قدیم دیا نو اغل ہے پدی مسئلی واندی کوری ورکولی نو شاگر گلی واپس شناغوی اگورا اللہ نوئی چھ اللہ من اپرے ہو قلب ہو مطمئن بلی مان ناغوی یا بنی تل کا رخصت ہو بچو یا دا رخصت دے عظیمت خدا نہ دے کر دا عظیمت نہ دے دے مانا کئی مین نسادی اللہ دخلی فضول سر پا کندلو باندی مگر آسو کے ظلم دوشنو کئی دی کندلی بیا دی کندلی کئی انو اگر شیر آئی محلائی مادا بلا مانا کولا چکچاریا دو باندی زور اکڑیش نا اللہ مین نسادی دخلی فضول سر پا وینا شرکی باندی مگر آسو کے پاک باندی ظلم اکڑیش ناغلہ شرکی وینا پخلا راولل دا جائز دیا او آغا اتائید دے ویمال و طالبان ویدہ مانا چاکڑی ما بھئی بس چاکڑی نہیں چاکڑی رہا ویبیامی تفسیری کرتبی کی دا مانا امیتا او دا کری دا اترب النحوی ابن المستنیر کری دا اترب النحوی کری دل ہے اترب بھی نحوی دے او امام دے دے نحوی نو دل ہے قطرب بھی قطرب اصل کی اگر وڑی مرگئی چھتی تا وئی چرا آگی نبلا وڑا مرگئی مشتا دے اگر وجہ داوا چی پفات درس دا قیداوا چی طالب برا گئے نو دوستاز پٹی پائی بانی بھی کتاب کی خوزی دے نو چی بل طالب برا گئے ناغو پی کی خوزی دے چی بل برا گئے لس طالبان استاز سر سبق وئی لس وارو کو کتابوں نے یو تو بلد پاس کی خوری رل تو جو استاد بڑا رہے اور خپلی ٹپائے یو تو در زائی کی وکینہ سے یو کتابوں نے بے اُلٹا کر تو جو اُلٹا بے کر نو کم طالب جو مخ کی راگل ہے نو راگ سبق با مخ کش نو دیر وقت سبق کو چلی دا آمیشہ ابن المستنیر داغ سبق مخ کی نو یو رب تو استادی انتا قطر ہو چھتے وکا چھتے اگر دیر وقتی پاسی دیر وقتی باسی نو ویت چتے نو جوڑی بل آپ آگا چتی باندی مشہور شی نو بل جوڑی دو استاز آگا خبر آوا دا قطب نحوی کری دا آگل ہے بیا قطب لیا لکا سوگیانی سوری رحمہ اللہ جمعات ترادن نکی دا نو جی جمعات ترادن نشنو دس ہفتے رامخ کی کا چی دس ہفتے رامخ کی کا نو یو حاتیسی آواز دوشن پدی جدید عربی کی دی موبائل تا حاتف ہوئی مطلب آدم غیبی آواز دیکھنا نو یو حاتفی آواز دیوشی یا سور غیویہ جماعت تا سنگدن نکی چی سوک سمرا نیل دی آنو دمرا راغد ہدایت اسبا دی چی سوک سمرا لری دلتا نکل لگ بیان را دی جماعت تا لگ بیان را دی جماعت تا آخو جوڑی چی رازی آنو نا خی خفر آمد که کولشتا و گنین و زخیر ده کتاب آنی دا خبر بدا اولا گیره چی تاوی لگ بیان جماعت تا رازی نو زیم ما دیگر یو کارو کولای زیبا نا نو آر یو نا آغا دعاو واو روا کم اجی جماعت تا درازن نکی دو دا مطالع و بدا اولا گی جیر استاد بد نووی بد نووی جوڑی دا سمر را دن نکی گی خوپیو آواز نکی گی زکا دا عوام بکن عوام نی آن جوڑی چیز دائی دا اللہ دین طرف سیوا توجہ نشتر دا اللہ طرف نمولا دا ہدایت داری توجہ نشتر نا آغا آغا آواز واوری ہے آواز واوری دا جو واوری دا آنے جوڑے آغا بیائی دا دزان سر بلی کر سوریانی سوری نا آغا دا آغا کالے ہو کر دے دیو جینا تش توفیان وایا نو لکا دا نم چی نمگر تاری او لکا خدا نا رشتا و کالی نشتا دے او چی تو والا سوری ہوئے مانا آغا منصوب سوی سور منصوب طرف دو گئی تا سور گئی تا ہوئی سیران ویان تا ہوئی تصیر الارض او ولا تفک الارض سورہ بقرہ کی جکیر شیئی نو دل سوئی ویم آغا نم ور سر خلقی آغا ننم دا آغا نم سر آغا ویلے کی گی اللہ من ظلم مگر آسو کی ظلم اگرش باوان دے وکان اللہ او دے اللہ سمیعن علیما اور ادن کے اپوا ان تبدو خیران کچری کارک ویتا سو خیران نیکیہ توحید او تفو یا پٹویتا سو دیلا او تاسو انسو ان یا مخڑ ویتا سو دکنانا بنا شرکنا وسیقنن اللہ دے عفو القدیرہ عفو ان کے او تا قدرت والا یقیننا کسان چیما کفر کئی پالا واندی او پیغمبران رضی اللہ واندی ویوریدونا یادگری ان یفرقو دا چی جدا والے ہو کی فمین دا اللہ و پیغمبران رضی اللہ کی او وائی جائی جدا والے سنگا نؤمنو بے بازین مان راو رمون پا بازی واندی ایمان راو رمون پا بازی نؤمنو بے بازین ایمان راو رمون پا بازی واندی او کفر کو پا بازی ویوریدونا یادگری دا چی انی سی فمین دا جی کی سبیل اللہ را اولائک دلکسن هم الکافرون حقا هم دیدی کافران پر اشتیا واندی مبتدا و خبر ترمیندی ضمیر مرفوع منفصل راوئے مطلب دا کہ دنیا کی کافر بوری نبس اغدا دیا لکد مومنان بارکی اغدری حیاتونا دو حیاتونا دیدو سوئے انفال داولا داخر اوری دیوا اولائک هم المؤمنون حقا وغلیا انشاءاللہ تکل اور سیدم تینڈائش اور قرآن سے خبر لاتکم چی مودودی وی میں تحقیق کرتا ہوں دو تحقیق کم انہوں وی اسے قرآن سے بلی نمور تحقیق نکے کتال چاہوے کستا مور چی والا وا معشوم وا دواتو کالوا میخی سرولی او دنور خلق میخی سریدی میخی خوش سریدی او نور سلطان دی مور انو دا تحقیق بدی پڑخ لگی انو کدا خن لگی انو دا صحابہ او سلط تحقیق کے نوی رستلی مور تحقیق نکے آفو شیر پنجاب زیغم پنجاب پنجاب لگیا بھائی مرے گری پیڑ چاہیے دے پوش جما بسی مل پولیس راضی سم اگئی دا سے آتا دی مرخات گاڑو باندھی او سم دے پدی خط گاڑو باندھی قبلی طرف پل دا جماعت نوم لاغوانو پاگی باندی اوہ تید موٹر کی کین افتید لاغو چلاو چرال طالبان شتاو آگا نشتا گیا نارا بیا لاغو یا علاقہ کی جانا دربندو طالبان آگا ورپسی آل تلال آل تے آگا جماعت کی جو ای درس کونو لوٹ پگر والا گیزلو نوی آل تا خضر یا خو باندوا وی دا سنگا مولا دے کی نظر بند رہا وغا نظر لگی خلا جا دے آگی جمعات کی ملالا ملاو شو اور لوٹتی گر ملاو شو یا دیکھا لداوی چیز نظر بندی دا خود دا خود دا تمنا دا اقصاد تمنا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا چې دا دنه ملاوه نه بیا دې ځان نظر بند کړي واتن او تیار کړل موږ د پاره د کافرانو عذاب وکونکه آ کسان چې ایمان راوړل په الله او په پیغمبرانو دی الله ولم يفرقوا او فرق اونک پمین دی او تند دی انبیاو کې دا کسان درد چې ور وځي الله دی ته حضور هم بلی را ملو دی او دی الله غفور رحیم عفا کونکه بخنه کونکه او رحم کونکه یسالک اهل الكتاب اذن زواجر دیا یهود تا او مسجد زواجر منافقان تا اتل سویتن کی یسالک اهل الكتاب واری اهل کتاب ستانا ان تنزل علیہم دا چرا اولی جی تپدائی باندیو کتاب من السمائی دبارانا آئے چدائی چدا دما پیغمبر دے لی منی فقد سالو موسیٰ اللہ خپل پیغمبر تو تسلی ور گئی خیر دے دا زارو اندگا جی بدخل کری دا زارو بدخل کری فقد سالو موسیٰ پس بتاتی سرا سوال کرو گئی غفتی دے دی موسیٰ علیہ السلام نا اکبر من ذالکا دیر لوی دو دینا تالے اوزے خبرہ نا رکھ دے موسیٰ علیہ السلام نے لوے مطالبہ کرے وا فقالو فسوئل دے ارین اللہ جہرتن او خیمگا تا اللہ خکارا فاخذتهم الصاعقہ پس انیول دے تندر بے ظلمہم پس اود ظلم خبلا موسیٰ علیہ السلام دا اللہ پیغمبرو اللہ ورسر ہم کلامو دے گوختا چی اللہ زمون سر ہم کلامو کیا او تش ہم کلامی نا بلکہ چ اللہ من لخل زانو خی خکارے من گوینو خکارے ہوئینو دا خبر ترسکون موسیٰ علیہ السلام وی سورہ عراب گرا گرا بیارینی انظری لیک اللہ ما لخل زانو خی چکو تالو بورام خود دی تندر نیولی دیو مرشوی دیا او موسیٰ علیہ السلام آسر بھی جوشا شوی وجہ دارا موسیٰ علیہ السلام سوال دا وجہ دا شوک او دا وجہ دا شوک نو از محبت دا وجہ نو او دا وجہ دا مین نو او دا دی سوال دا وجہ تعنت نو دا زد او دا عناد دا وجہ نو پس اونیول دیتان در پس او دا ظلم دی سمت تخذ العیلہ بیا اونیول دی سخے مددگار اوز بورا دیز ہے کی دا سمت تخذ العیلہ او دغا نشتا دی ترتیب نشتا واقعاتو کی گنی دی چی سخے مددگار نیولو بیا موسیٰ علیہ السلام ورتا دی چیز دی چی اللہ تلو شو دغلا شکریلہ چی اللہ دمونگا دوشانی توبہ قبول اگر نوی دلور شو التا شکریه ده پارا نو چرال نو بیدا بیدا بی کرده ده چیارین اللہ جهرتن بیاونی اولو دیس خی مددگار پس داغنا چرال لیو دیتا دلائل واضح فعفونا عن ذالکا پس آفو کمونگا دیتا عن ذالکا دینا اول کم موسیٰ علیہ السلام تا سلطان مبینا موجزخ کارا او یا دلیل واضح ورفانا فوقهم الطور اور اپور تک منگا پاس دے غر دو طور میثاقیم بسود اغسطو دو وادی دے اول منگا دیتا داخل شئی البابا دروازی دے بیت المقدس تا سجدن تابدار دا اللہ اولی منگا دیتا زیادہ مکوئی فی سبتی پتازیم دو رضی خالی کی واخرنا منهم اغسط منگا دینا میثاقن غلیب آواد سختا پس پس او دما تورو دا میساقا هم وادیخ پلیلا وکورهم او پس او دا کبر دای بی آیات اللہ پایاتون دا اللہ واندی وقتلهم الانبیاء او پس او دما دا وجلو دای انبیاء لا بغیر حقین بید سجرمنا وقولهم او پس او دمینا دای قلوبنا غلف چرون دمونگا دک دیدہ علمنا یا رونہ لمنگا پا پردو کی دیا چھے مزدی مسور ہے بکرہ کی ویلی بل طبع اللہ والیہا بلکہ مہر والی دے اللہ فدیر رونہ بادی پس رود کفر دے پس ایمان راڑی دے اللہ قلیلہ مگر لگن دی وابی کفرہم او پسو د کفر د دایا و قولهم او پسو د وینا د دای علی مریم و مریم مانی بہتان عظیما بہتان لویا سپاہی مانی لوی بہتان تڑ لوا چی یا اختا ہارون اگورا سورہ مریم کی راضی لقد جئت شيئا فريا چکل حضرت مریم سرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام معشوم اولیدو ندیوی اے مریم راتو گلتا پیوشے دیر ناکار باندیا دیر منکر و ناکار کار دکڑے دے واضح دن میرے اولاد دشوے دے یا اخت حارون ما کان ابو کمرا اصو ان و ما کانت امو کی بغیا اے مثل دا ہارون علیہ السلام تو سورہ پاک دامن او پاک باز لگی دیا نو پلار ستا سرے بس او نو امور ستا بس چلندا دا تا سوکرلا نپائی باندی تحمت لگو آلا مریم پا مریم باندی بہتان لی اپسو دوینا لی مونگا چیو وجل مونگا مسیح عیسیٰ علیہ السلام کے زید مریم دے رسول اللہ پیغمبر دا اللہ دا رسول اللہ وینا دا اللہ دا نو حکایت دا قول دا دی دے انا بیان دا کی دی دی دے کدی وقت رسول اللہ وی نولی بے وجلو وما قتلوه انا بے وجل رئی دا عیسیٰ علیہ السلام انی پسلے اکڑے دے ولیکن شبہ لہم لیکن اشتباہ کرشوی دے دے دے مرگر رئی پشکل عیسیٰ علیہ السلام وی کل اچھی عیسیٰ علیہ السلام اغپسی کل دی رالل او عیسیٰ علیہ السلام پوش چی دی زمان وجلو پسی رالل وی عیسیٰ علیہ السلام وی سوک دیکی آگا فما باندی زان قربان کیا او اللہ بولا بدلی ورکی چی زمان پسی باندی قتل شی نور بارود ریدل شیبا د عیسیٰ علیہ السلام هغه به الله وګرځولا او عیسیٰ علیہ السلام الله پر اوخی جوا دا خو بند کلاو شوی شیو د عیسیٰ علیہ السلام اب اللہ اردو لا نو بس بند خیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام شبل سورت اغا اللہ دل ورکو نو او عیسیٰ علیہ السلام اغا اللہ پورتا استید بیا بن شوے وہ بن شدہ لگی گی خدا گلی بس دے وہ سارا بیا اس کو مر اس میں خیر بند کر جانا خیر بغیر تیل خدا شور من کہیں یا فرزادی جمع نشب از حضرت عیسیٰ علیہ السلام شکل و شباہت او صورت عیسیٰ علیہ السلام اگر اللہ پاغبان جو گردو او عیسیٰ علیہ السلام اللہ برا پور تک نچے اگر برا لارو لکا رست را روان دی برا رفاہ اللہ ہوئی لے ندی چې مرګره ایثارش ندی چې موږ مرګره ولې ایثارش جو عیسی علیہ السلام هغه ولګې دوا او موږ مرګره وجلو متعی چرادن نشول چوی کتی دل مشکل دی عیسیٰ علیہ السلام دی متعی زہو اجلو آ او بے اختل مرگرے کتو نمرگرے نو آ نچنیو ندائیوی مو خلص تلیو اس نحیو آ او چی شکل لے کتل نیمونگ عیسیٰ علیہ السلام وجلے وے مو خلص مرگرے ندے وجلے نزک وی وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ او یقیناً آگسان چی اختلاف کرے وے دی عیسیٰ علیہ السلام بارکی خامخواہ پا شک کی دی منہو در وجل دی عیسیٰ علیہ السلام نا حضرت شیر رحمہ اللہ دی یو سرے دی غاری نا پوری دا غل لارو اگرو گوندلو تا چمی خب والم او ساوے والم آنو دے منڈائی کی گردی دن آگا ترنا وقت پوری مادی گر پوری خیر خو ساروے ملاو نش خواخی نش ندوی ارنا وقت آگے او دی سرکی دامان کی پدی بیکی دوس میں دن آئی کرا بشتوکم سار بکشتے کی کینما او پوری بشی نبس دی دے لار وغی کرا خیر پا خیر روشو لائی ولی سنگا راغلے یرا راغلے ممائی ساروے بوالم اخو بس ساروے میں خوخ نشو آنو مائی ذرا شدن تا بشپوکو بیا سار بزن ناغی ولد روڑے انتظام کے او دلے کٹ دا سی اسی سرا لگ آرخ لوا چو نائی کرا دے کو لگ آرخ لگ ناز دا خدا او خاون دوارا پنگری باندی ناز دی کٹوائی ان پا خیجی ہو ولوی دے راغلے دے میخ دستولا ورسر پیسی دوڑے او پیوفرو او چودشی آنو حلال دے کمر دے او بس سیمی زیدہ غیلے دے اوبر دو نسوک سو خبری گی جدے چر تر آگلے او سشا او سنش انو دو واوری دل چی دو واوری دل آنو دوڑے اوفر او کٹ خوی والار آل پیلے ندائیو کٹونو کی پریواتی دل او جوڑے دین کٹ کی پریواتی دل چپوئی جو دائی بستر کی ورگلی آنو دے ورکرا خد درون ڈکیو آنو اونی لو خد دیو نو برا ناس دے برا ناس دے دائی زوی آغا اگول اکلیو چتا چی شپاکی آغا با لگولیو راگلی آنو چی کتلی وی نو ورخو ددن ننا بندو نو دلاز رادن نگو او وری کلاو که چواری کلاو که نو دیر آدن نشه و چیر آدن نشه چیه کتی در خمد دار تلایی گوڑی دلی دا نمازل دار چی دار علمور گوڑولی دا چی دار دی بستدهی آنو دا دی که بودیشن آئی که پریواتی چی آئی که پریواتی دا دی که سواخ بس را یخشیوی نجوڑی دری چلا راگستی دا و که علال که نو چی علالی که نو چی بیاور سر جیب که پیزی بوری نو پیزی نشته دی نو دی وی که دیوائی کی پیسی وزر سنجا نشتے انو چی لاتین دیوا سرانا انتظام اوکا اورای جوی کا دیو خپل زوی لال کرای پا چگشو چگشو او داواوشو او پولس را دی او سار شوی دی انو کل پولس پیو دباونه کئی کل پا بلبانی دباونه کئی دا چا کری دا چا کری یواز را دی جی کمال آمانی او زمان حفاظت کوای نزال وام نو دی یو خپل کو پوری چې سوګل اخر چې وکړل نو برا سره ونه کې ناشته ان ولې ته ځکه وی بل دې در کوی زما زال و دا شان دې زرا غلوم او ما یې سروې بوالم او ان وانه غستې دې سره مشپراله ما دې دامي دوستان دې نو دې دې دې نه تاسو مال تاسو دې خاون خپل من کی خبرې کوی ها ویني سره کوو بچاخي نمائے خبری واوری دی چیدہ شانہ لال دے کو بس دا پیسی دی ورس رسیم نیزے دے اگرے کو اگر دو زیبا او بس پیسی با دینا واخلی نمائے دا واوری دل نجوڑی چی دیو پریواتی دل او زم نزدی بکی لو ختم دا غیر آگے لاس رادن نک ور زنگیرو او ور لری کر نبس دے کٹ کی پریوتے رے دی خپل زوے پا خپل آوان دے لال کرے رے ولیکن شک دے حالا رے دا اشتباه ده و این الذین او یقیننا آگسان چی اختلاف کرو کرے دے بارہ دی سارے سلام کی خام خواب شکی دی دینا نشتے دی لب دیوانی من علم سے دلیل اللہ اتباز من مگر تابیداری دبو مان وما قتلوہ یقینا انا دے وجرے دی وجلو یقینی اسارا یقینا سیبت موصول مضبوف دے وما قتلوہ قتلا یقینا انا دے وجلے دا یوسف علیہ دا عیسیٰ علیہ السلام وجلو یقینی اسارا بل رفعہ اللہ الیہ بلکہ پورتا کرے اللہ دل رقبل رانتا کتاب ہی نکلے ادا ولی دی شندے ودا دویم عیسیٰ علیہ السلام پر مرگ باندے کہ کل تاسو ڈاکٹران سوئی او تکلیف مفری خوزی دعا میرے ویرور مترفی کولا کولا نو دیمان نملا سوئین دل دیمان نملا سوئین دل داولی دا ذکر دا تکلیف دا ترک تکلیف اغبت بودار نتیجہ دا جو کتاب دا دان لے جو توالی وی تقلید سر کی تقلید کے بیانک نتائج یو خطرناک و بدبودار نتائج پر خودود تقلید ندا ہم پخلستر گوی چھے تقلید پر خودید دا ڈاکٹر عثمانی دے او دا دغا دے کمال دے پروفیسر کمال دے شانی دا غی نے ترقی کی بچی راڑی نکلم مسعود احمد ڈاکٹر مسعود احمد عثمانی دے مسعود الدین دے دا اس کی رقم دغا دے جماعت المسلمین دے نجوڑے وہ ساغی وئی زمون گا امام صرف یو او کتاب مو صرف یو اخی سلام مو صرف یو اجی دیل دے گو سم رخی خبری دی سم رخی خبری دی نتپا خو خبرو سکوئے گی جدی خدا سے مثال دے لگا یو مرغی آغا چینجے او دانوینی کورکی نیوی چینجے او دانوینی کورکی نیوی نیوی چینیوی نیوی نیوی نیوی نیوی دا جانی دیم دی ظاہر خبرو تا گوری ظاہر خبرو تا گوری نو آخری کتاب پدی وانیولی کلو چی خبر عیسیٰ علیہ السلام مردے نو دا پدی علماء باندی دا اعتماد دا کم زین اللہ رو دا دمرا حدیث چی چھے ات تصریح فی ما تواتر فی نزول المسیح دشان ورشاد کشمیر رحمہ اللہ کتاب دے اب آگا اردو تشرم دے او بیا علامات قیامت پور نزول مسیح دا مردی شفی رحمہ اللہ دے یاد آگر رامنو دے نو مطلب دا متواتر حدیث دی دا بخاری دی دا مسلم دی او مطلب دا کل جب بندہ تکلیف فری دی نو بیا بخاری لا سلوئی او مسلم لا سلوئی او نور لا سلوئی نور لا سلوئی نو دا سشے دے دا دا تر کی تقلید اگا بدبودار نتائی دی وی تقلید کو جب چھوڑ کر تم ہو گئے آباد ہے خوف کی ایمان کو برباد کرو گے نظرین یقین ہے کہ ایمان کو برباد کرو گے اگتے جسنگا یقین میں نظرین مشاہدہ دا مشاہدہ دا جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگا مردے اللہ وی بر رفعہ اللہ الیہ نو دل چل وردی کا نماز الویلی دا قادیانانو دا غی دا غزے اس گتوے جیرہ دا سنگنو ترک تقلید ندی اندازی لورا سیدن نویم ما چکم دے تصمیم کرے دے کشف اللسان الخفیف عن وجوہ بعض آل الحدیث نا تو گورا ما دا دوال گڑ جوڑ کری چی چا تقلیب پریخ ہے دے ناغر قادیانان امام ہم دے سشے دے زان اللہ علیہ حدیث وی قادیانان امام دے وزیر آباد کیا آلتا امام دے او کلا دگا دا کلا دا قادیانی مدحی کئی دا قادیانی مدحی کئی تو گورا چی قادیانی دا غد کتاب مدح حسین بچالوی آغا سمرا مبالغی سرک کری دا وی چی دا دستو آما نو دا ایشیائی مبالغا ندا خلق دیدار کتاب براہین احمدیہ وګوریہ او دا بالکل بلا من براہین احمدیہ میرا آواز استید نو بالکل دا محمد حسین بٹالوی اگا توصیف چی کم دن آگا پکیر پکیر دا شیر دن او یو پیرا دے وی رمانا پاتی حرانا پاتی شوا آنو چی موز نو شو کو موز نو نشو سوک وی غلام احمد قادیانی وی چی موز نو شو کو موز نو نشو نو بس تا وغد تا پوشا کار دی پوشا بر رفع اللہ علیہ او چی کل استوے گورا دا حدیث را گلے دا حدیث میں دل دورا کو ادا حدیث میں دل دورا کولی کدا دا قرآن خلاف دے سنگ حدیث دے جدو قرآن خلاف دے نہ دا تکڑنگائے یو شے دل دوخ کاریا گنی نو قرآن و حدیث جدا جدا ندی یو شے دے او حدیث دی دورا نکو زان دی دورا کو نو بر رفعہ اللہ لے بلکہ پورتا کرے اللہ دل اکبر زانتا نو دا قادیانانو توجیہ چا گئی وئی فیل باب در رسویہ فائل اللہ وی مرفوع ذی روحیہ او صلہ کی الارا ولیہ صلہ کی الارا ولی مراد کی نرفض مرتبیدہ نو زمونگا اہل سنت والجماعت او مسلمانان وئیہ چینا دا سینا دا کل اچھی باب درفیہ فائل اللہ وی مرفوع ذی روح ویہ ذی روح و ذی جسمی صلہ کی مکان راگ لئیہ انو مراد دینا رفض مرتبی ویہ او چی صلہ کی الہ راگ لئی مراد دینا رفض جسم وی ند مرتبیہ دلتا مراد رفض جسم دا او رفض مرتبی چی دا ناغ سورہ مریم کی رازی سورہ مریم گورا بیان حضرت ادریس علیہ السلام اللہ وذکر فی الکتاب ادریس آیت دیش پک پندوس وذکر فی الکتاب ادریس انہو کان صدیقا نبیا ورفعناہو مکانا علیا او یاد کب کتاب کی بیان حضرت ادریس علیہ السلام یقیناً دیو رشتنی پیغمبر او پورتا کرو منگا دے مکانن حالی آمرتا بھی اوچا تیتا نو سکورا سیل درب دے فائل اللہ دے مرفوع دی روح دی جسم دے سلہ کی مکان را دلے دے نو دینا مراد مرتبہ دا چی سلہ کی الہ راشی مراد دینا رفع دی جسم دے لکا انی متوفی کورافعوکا الیا سلہ کی سر آگلے دے اللہ کی الہ را گلے دے نو ربض جسم مراد دا وکان اللہ ہو دے اللہ عبیدن دور ورحکیم او دہ حکمت والا و ام من کتاب او نشت دے سوک دا اہلی کتابنا اللہ لیؤمنن بیہی مگر خام خائمان براری فدیس علیہ السلام مند قبل موتے مسجد مرد قبلنا یا قبل موتی ہی مسجد مرد دیس علیہ السلام مندو دا دا وقت چکم اہلی کتابی ناغو تیمان راڑیا ویوم القیامت یو کورز قیامت شیبا دائیسا علیہ السلام پا دیوان دی گوا پس پسو دظلم داغ کسانو چی یہودیانو حرمنا علیہم حرم کریو من پا دیوان دی فاس سیدونا چلال کلیشیو دا پارا گئی و بسوات دیہن او پسو دا بندی دور گئی عن سبیل اللہ کثیرا دا دین دا اللہ نا دیر واخ دے مر ربا اپسو دے خوالو دے سود لا او اس دے یہود دے انکاری او سود ای تمام دنیا را گی رکڑی دے واخ دے مر ربا اپسو دے خوالو دے سود تا وقدنو اپتاتی سرمان اکڑی شو دے دینا واد لیم اپسو دے خوالو دے محلو دے خلقو لا دل باطلی پدرتی طریقی واندیا اگر باطل طریقی مخ کی تیر اشوا مخ کی تیر اشوا یا سورہ توبہ کی را روانہ دا سورہ توبہ کی را روانہ دا چی اللہ ان کثیر من الاحبار والرحبان لیا کلون اموال الناس بالباطل ویسدون عن سبیل اللہ او بے ومنهم بعد ایدین رسول دیم ان تامنہ بقنطواری یعدیہی لیک ومنهم من ان تامنہ بدینار اللہ یعدیہی لیک الا ما دمت عليه قائما ذلك بانهم قالوا ليس علينا ذل من سبيل ندا غلطی طریقے وانی مال خوڑل دی واترنا اتیارکم دپار دکافران منهم لدائینا عذابا علیما عذاب درناک اوز دلائکین الراسخون انا تتمد سورت بیان د مقاصد ارباو دے لکا سنگا کیا گا یو اید چو بیان د مقاصد ارباو لیکن مضبوط خلق با علم کیا او دے دا سورت سرا مناسبت دے کہ والراسخون فی العلم آمنا به کل من عند ربنا ندل توئی لیکن الراسخون فی العلم دا کیا ویلی دا ربط امام سیوطی اخبر اندغدی اسرار ترتیب القرآن کی ویلی ابل ابنو سینو اغسکر اسرار ترتیب ترتیب القرآن ندا دا امام سیوطی کتاب دے او پا دغه کی لیکل ہے ربطون دا قرآن کریم کیا دا شانی بلی او کتاب لیکل ہے پا دی ربط کیا او دا شانی بل کتاب دغلی کلے دے بیان القرآن والا مولانا اشرف علی تانوی رحمہ اللہ سب کل غایات فی ربط سوار والا آیات دی طول دا کتابوں پر ربط کیلی کیلی دے وی دا دام بیلت دے دیون بیلتیان بیا او ایسا فخرم دیمور کی نکلے زیادہ ہم دیتی ہیں مولانا اشرف علی تانوی لب ہم جوڑے ہوا ہے انواع خو کر دیو بندے رہے ہو تاس کو دیو بندیاں انہا پیغمبران جو کر دی دیو بندیاں انہا پیغمبران جو کر دی من دا غیر مرتبی قائد دا مو علماء والتا علم کر دی الحمدللہ من دا غیر تذلیل نہیں قائد سوک جدا غیر تذلیل کئی اللہ دی خلی کر دی اللہ دی خلی گئی ہاں دمرا خبر آگا چی کمزور خبر آگر دخلے بندہ آگر کر علماء دیوبند نا کار بلائی نو کمزور خبر امام مالک رحمہ اللہ وی کل یوخذ من قوله ویرد الا صاحب هذا الخبر دار چا قول ارسم شی ورد قول امشی یو دا خاون دا خبر دی چی دا خبر بنا رد کے دا خبر بنا رد کے او دا دا علم دا دا علم طریقہ دا او دا بیان چی دا سی لوئی لوئی سٹی او خلق دا غی قول پری خلق دا غی قول اغا پری اے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ لوئی شخصیت دے لوئی شخصیت دے او خزمونگا علماء پا زیارت دا قبر دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دا غی قول نرے گا قاضی شمس الدین رحمہ اللہ نے دے رکھتے شیخ القرآن سے رحمہ اللہ اغال بسائر کیوں کو رنی دے رکھتے خدا خو خدای دے دروجن کھلی کجی چی دے دا غی پرچار کئی او دے دا غی پرچار کئی من دا ہر حق پرس دا حق خبری پرچار کئی او یو خبرہ چی آگا دا منگا علماء تا کمزور اخکار شوی دا نارین دا رکھتے لیکن الراسخون فی العلم لیکن مضبوط خلق بعلم منهم لدینا او مؤمنان ایمان داری بما پا کتاب باندی ان بھی رئی لے کا چرالی گلشہ تا تواما او پا کتاب انوان ایمان داری چرالی گلشی مخیستانا او چرتا ان بلا من بعد چین دیویلیا بلکہ من قبل کا او من قبل کا او من بعد کا جرتا نشتا دے مطلب دا اللہ پیغمبر رستنے پیغمبر دے دن رست بلکم پیغمبر او کتاب نشتا دے والمقیمین الصلاة او صفات کو مرد دا پابندی کا ان کو پا موزبان دے مقیمین مسک مؤمنون وی او رست موتون او مؤمنون وی ناغا حالت رفعی دے او دا حالت نسبی جاری دے نمانا کئی والمقیمین الصلاة او سیوات کو مدد پابندی کو پا مجبان لی او در شانی پاگا لے سلدر آیت کی مو والصابرین فی الباسائی وزورا وحین الباس اولائک اللذین اولئک هم المتقون نتلتوی والمقیمین صلاتا او صفت کمر پابندی کو ان کو بموز باننی اور کو ان کی رضا کات ایمان رو ان کی پالا و بورد رستان آئی اولئک در کسان درد چور کو گمنگا دیتا اجر نازیم آجر لئی انا منگا چیو اوحینا ایلیکا وحی کڑی لمنگا تاتا لیکن سرنگ جو وحی کڑی لمنگا نوح علیہ السلام تا او نور پیغمبران تا من بعد فضل دی نوح علیہ السلام نا حضر شیر رحمہ اللہ او پیرا تقریر کو ندایتی ہوئی نبیائی تو زما پیغمبری او دی نوح علیہ السلام اندی دا آدم علیہ السلام اندی نا منتال وحی کڑی لہ او دی نوح علیہ السلام اندی دا آدم علیہ السلام اندی نا مطلب دا دا نوح علیہ السلام پوری دا انبیاء وحی اغا بیان دا فضائل بیان دا فضائل او امرو بالمعروف بیان دا معروفات او دا نوح علیہ السلام نراوالی تر دا رستانی پیغمبر پوری زمین دا پیغمبر پوری دا دوارا خبری لیا امر بالمعروف نهی عن المنکر امر بالمعروف او نهی عن المنکر نذک وی لکه سرنگ جو وحی کرو مونگا نوح علیہ السلام تا او نور پیغمبران تا رسولنا او وحی کرو مونگا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب علیہ السلام تا والاسباط و نصور ایتا او عیسیٰ و ایوب و یونس و هارون و سلیمان علیہ السلام تا او ورکرو مونگا داود علیہ السلام تا زبور کتاب و رسولان او رائے لیگریو مونگا نور انبیاء علیہ السلام و رسولان و ارسلنا رسولان او رائے لیگریو مونگا نور پیغمبران جب تاقیس را بیان کرے مونگا علیہ کبتاوانی من قبل مخدینا و رسولان او نور انبیاء مونگا لیگریو چی بیان ندکرے مونگا دی پتاوانی مطلب دا بعد انبیاء دا اللہ پیغمبر تمنو معلوم لکا اللہ والا نوے لی او خبری کری موسال خبری کری اللہ دا موسال علیہ السلام سرا پخپلا خبری کولا مخی میں اتداوی دیو حضر شی رحمہ اللہ وی کلا چی زربا زیدن راشی مدا مانا را چوال کری دی زید خویای پخپلا کری دی یا دلواسطہ کری دی لکا قطع الامیر اللسا قطال امیر اللسا بادشاہو لگید دا غل لا سپریل کوا انو بادشاہ چاری مخبلا نوے فریق کرے تو بادشاہ لے نسبت کی گیا جنینو گازو کم ماتا ہچے وے او نوکر چپدی ڈیوٹائی لگید لے وے اگو فریق کرے وے تو نسبت دی بادشاہ لگی گی او نوکلا چی ضربا زیدو ہوئے لشی نو دا مطلب ان دے چی زید داوال پخبلا کرے خدا مطلب ان دے چی غلام لیوی علا دے ہوا تو نسبت زید توشی او چی کل ضربا زیدون ضربن راشی نو دا زیم احتمال ختم شو مطلب دا زید داوال پخبلا کرے نو تکلیمان چراغے نو مطلب راشی او خبری کری دے اللہ دا موسیٰ علیہ السلام سرا پخبلا خبری کول رسولان رالی گلی مونگا انبیاء علیہ السلام